بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 25 مذي وجمادى الآخرة mwaka 1441. Katika darsa mukhtasaru sahihi Muslim, Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi Abi Muhammad Zakiyuddin Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, tuendelea na kitabul iman, ikiwa leo tumefikia babu man lam yu'min lam yanfa'ahu 'amalun salihun, mlango ambao utazungumzia kuwa yoyote ambaye hataamini na kuwa na imani, amali zake njema hazitamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل زاو زوتي ولزو زفانيا زخيري هابا دنياني كيشو هاو باريشو چوتي مبلي الله سبحانه وتعالى كسباب لما كسكان شرط لإيمان. ما دام أنتو سي مؤمن، maadamu hajatamka shahada, basi hata akafanya khiri ya aina gani haitamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo muhimu sana lifahamike, kwa sababu wako leo ambao wametanguliza akili zao juu ya nusus za Qur'an na sunna, ukawaona wakizungumza kuwa haiwezekani mtu fulani afanye khairi yote hii insha Allah amwadhibu maadamu hakuamini, basi khairi yote anaoifanya haitamfaa chochote. Wacha mtu wa kawaida, Allah subhanahu wa ta'ala ataja orodha ya mitume katika suratul an'am, kisha asema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ili khairi yote waliifanya mitume, nani aweza kufanya khairi kama mitume wa Allah? Allah asema lau kama wangeli nishirikisha, na mitume hawawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malun, yote waliyofanya yangeanguka patupu, wasingepata chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin, lau kama utanishirikisha wewe. Na Mtume Muhammad sallam yuko mbali kabisa na shirk, la yahbatanna amaluk, amali zako zote zingeliharibika na kupondoka. Wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa katika wale waliokula khasara. Babu man lam yu'min lam yanfa'ahu 'amalun salihun. Qala rahimahullah 'an 'Aisha radiyallahu 'anha qalat qultu ya rasulallah ibn Jud'an كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. ابن جدعان عبد الله ابن جدعان asifika katika wakarimu katika Waarabu ambao tarikh haijaona mifano yao na yeye ni mmoja wao. Hatim al-Tai, Abdullah ibn Judaan na wengineo katika kurama ul-Arab wakati wa jahiliya. Abdullah ibn Judaan ilifikia hadi namna anavulisha maskini ile jafna, kile chombo anachoweka chakula. Yakulu man huwa ala aljamal, mtu yuko juu ya ngamia achukua chakula yuala namna chakula kilivyokuwa kingi anachoandalia watu, yani ule mlima wa chakula aliyekuwa juu ya ngamia yuala kama unavyotaja katika tarehe. Baadi wakati mmoja alianguka mtoto mdogo katika kile chakula akafa pale ndani, akazama katika kile chakula mpaka akafa, watu wakumuona wakishtuka amefariki. Sasa fikiria ule ukarimu, na kila siku aandaa chakula namna hiyo kwa ukarimu aliokuwa nao. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume, wakati wa walipokuwa Makuraish, wakati wa jahiliya, na Mtume sallam bado kijana mdogo kama ilivyokuja katika baadhi ya riwayat katika siara, alipouawa Abu Jahl akamwambia masahaba, mtizameni ana alama katika goti lake, tulikuwa toshindana mimi na yeye katika karamu ya Abdullah ibn Judaan, nikamsukuma Abu Jahl tukiwa wadogo akaanguka akakatika kwenye goti lake, na hiyo alama anayo, ukimtizama ukamuona nayo. Kwa alikuwa ni mkarimu ajabu, na ukisoma katika ukarimu utashangaa namna alivyokuwa mkarimu huyo bwana. Abdullah ibn Judaan alikuwa akitajwa na kupigiwa mfano baina ya Waarabu kwa ukarimu alikuwa nao. Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ibn Judaan kana fil jahiliyati yasilu rahim, Abdullah ibn Judaan alikuwa wakati wa jahiliya akiunganisha kizazi, na hii ni amali ya khair, wayut'imu al-miskin, na alikuwa akilisha sana maskini. Fahal dhaka nafi'uhu, je hili jambo alilolifanya la khairi litamfaa siku hiyo? Ili swali zuri auliza Aisha radhiallahu anha, ataka jawabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Abdullah ibn Judaan min sadati Quraysh wa kana yukthiru min a'mali alkhair fi aljahiliya, katika waungwana waheshimiwa baina ya Quraysh, na alikuwa akifanya amali za khair nyingi wakati wa jahiliya. Katika hadithi hii Aisha radhiallahu anha ataja kuwa alimuuliza Mtume sallam kuhusu Ibn Judaan. Qalat ya Rasulullah Ibn Judaan kana fil jahiliya wa hiya ma qabla an-nubuwa summu bidhalika likathrati jahalatihim. Jahiliya ni zama za kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imeitwa jahiliya kwa sababu ya wingi wa ujinga waliokuwa nao Waarabu kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wauliza kuhusu khairi aliyokuwa akiifanya. Kana min af'ali ibn Judaan qabla al-Islam annahu yasilu ar-rahim, ay yawaddu aqaribahu wa yuhsinu ilayhi, alikuwa akiwafanya jamaa zake wampende kwa kuwafanyia wema, kwa kiwafanyia wema jamaa zake. Wa yut'imu al-miskin, na alikuwa akilisha maskini. Fahal dhaka nafi'uhu, je kitendo hicho alichokifanya kitamfaa? Ay hal satanfa'uhu a'maluhu salihatu tilka fi akhiratihi wa huwa lam yu'min billah? Je, amali njema hizi alizozifanya zitamfaa chochote kesho akhira, pamoja na kuwa hakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yanfa'uhu, ay la tanfa'uhu kullu tilka al-a'mal, hazitamfaa chochote amali zote zilizozifanya. Kwa nini? Akasema innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, ay wa dhalika liannahu lam yaqul yawman, na hii ni kwa sababu hajawahi hata siku moja kusema rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, ewe mola wangu mlezi nisamee makosa yangu siku ya malipo, siku ya kiyama. Ay lam yakun yu'minu billahi wala bil yawmil akhir, hakuwa akimwamini Allah wala siku ya mwisho. Wa fi hadha isharatun ila annahu law aslama lanafa'ahu ma 'amilahu fil kufri min al a'mal salih, hii ni dalili ya kuwa law kama angelikuwa amesilimu Abdullah ibn Judaan, basi zile amali za khiri alizozifanya wakati wa kufur Allah angezibadilisha hasanat, kama ilivyokuja katika suratul Furqan, yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Kwa hivyo zingelimfaa zile amali zake alizozifanya wakati wa jahiliya, lau kama angesilimu zingelimfaa, lakini maadamu hakusilimu, hakumwamini Allah na siku ya mwisho, basi amali zake hazitamfaa chochote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafi alhadithi anna man mata ala alkufri la yanfa'uhu amalun, na hapa katika hii hadithi kuna dalili kwa yule anayekufa katika kufur amali zake zote alizozifanya hazitamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni lazima lifahamike, tuishi katika asri wengi katika watu wamekuwa na udhaifu mkubwa katika mas'alatul wala wal bara, wallahi alazim kuna udhaifu mkubwa sana. Mimi wiki iliyopita nakumbuka Jumamosi ya Jumapili, kuna bwana mmoja sema tumekaa tukaanza kushindana, kuna mtu fulani si muislamu lakini asaidia maskini, afanya khairi kubwa. Jamaa wakasema haiwezekani Allah kumwadhibu yule mtu akifa vile, hata akifa bila kusilimu Allah hawezi kumwadhibu, atamsamehe namna anavyofanya khairi. Basi pia Ibn Judaan alikuwa akifanya khairi hizo hizo, alikuwa akilisha maskini, alikuwa akiunganisha kizazi, alikuwa akifanya mambo ya khairi mengi. Kuna kisa wakieleza kuhusu Abdullah ibn Judaan, ingawa hakina uhakika wowote, hakina uhakika wowote, so wakieleza wakati wa jahiliya kwa huyu bwana alipata pango mle ndani, kulikuwa na dhahabu, kulikuwa na nini, yani alibahatika kupata sehemu kama ile, ndio ikawa chanzo cha utajiri wake mkubwa. Wakabeba kila alichokibeba akarudi nacho kwao, ikawa ndio atumia katika kuwasaidia jamaa zake, kuwasaidia sana jamaa zake. Kwa hivyo alikuwa akisaidia maskini, akiunganisha kizazi, lakini Mtume wa sallam akataja maadamu hakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu hakuamini siku ya kufufuliwa, siku ya kiyama, basi yote yale aliyoyafanya hayatamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yote hayo hayatamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Babu man lam yu'min lam yanfa'ahu 'amalun salih. Kwa hiyo sikieti watu vigaro wakaanza kujadiliana, ikiwa mtu atasilimu na khairi anayofanya Allah atamlipa. Lakini mtu akifa katika kufuru wal iyadu billah, akafa katika shirki na kufuru, hata akiwa amefanya khairi ngapi, ili khairi haitamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, babu la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu. Kwa hivyo iman ni sharti la mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu atakayeingia peponi ikiwa hakuamini. Hakuna nafsi itakayoingia katika pepo ya Allah ikiwa hapa duniani haikuamini. Maadamu sharti la iman limekosekana, basi ni ndani ya moto wa Jahannam tena milele, wal iyadu billah. Babu la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu. Qala an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام كتليان سلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة. Sababu ya kwanza kabisa inayoleta watu karibu na watu kupendana ni watu kutoleana salamu. Na katika kutoleana salamu huleta mahabba baina ya Waislamu na hudhihirisha shiar ambayo kufar haswa Mayahudi wamewahusudu sana, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, ma hasadatkum alyahud mithl ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Hawajawahusudu nyinyi Mayahudi kama walivyowahusudu katika kutoleana salamu na kuitikia amin katika swala. Kwa hivyo ni shiari ya Waislamu ambao watakikana waidhirishe. وفي هذا الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة إلا المؤمنون. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك هي حديث أبينيش أنا كوي كوازي كوا هواتين يبقوني إسبقوا وأميني بكياهم وأميني بكياهم وتكوين يبقوني. فيقول سيما نتوم صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. Hamtaingia peponi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, ay la yaktamilu imanukum hatta yuhibba ba'dukum ba'dha. Na mkishaamini haitatimia na kukamilika imani yenu mpaka mpendane baadhi yenu kwa wengine. Kwa hivyo mpaka Waislamu wapendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo iman itakuwa imetimia na kukamilika. Thumma yakulu Rasulullah SAW, awala adullukum, ay ala shay'in sahlin yasirin, ye nisiwajudisheni kwa kitu ambacho ni sahali, tena ni jambo ambalo ni jepesi mno kwenu nyinyi. Idha fa'altumuhu tahababtum, mkilifanya mtapendana. Afshu salama bainakum, ienezeni salamu baina yenu. Tizama subhanallah lugha ya Kiarabu ilivyotajiri. Hata lile neno afshu imetumika shin ambayo yaenea katika mdomo wote, na maana yake ni kuieneza ile salamu, kuieneza ile salamu baina yenu. فالله جل وعز جعل إفشاء السلام سببا للمحبة. الله سبحانه وتعالى أمجعلي كوينيز سلام بين يوات لسباب يكوبندانا. والمحبة سببا لكمال الإيمان ناكجعلي محبة لسباب يكوكمليك إيمان يا مسلم. لأن إفشاء السلام سبب للتحاب والتواد وسباب إلى سلام لسباب يا واتو كوبندانا واتو كوا كريم نا ni sababu ya kuleta mahabba baina ya Waislamu. Na hili jambo la kuwa kuna mahabba baina ya Waislamu ni sababu ya kukamilika dini ya Uislamu na kuwa juu neno la Uislamu, kalimatu tawhid la ilaha illa Allah. Wa fi tahajuri wa taqatu'i wa shahna at-tafriqatu baina al-muslimin, na katika watu kukatana ni kuleta furqa baina ya Waislamu, isipokuwa ikiwa kumekuja kukatana kwa ajili ya dini, ama hakuna sababu yoyote ya kisheria, watu wakatana tu ghafla, takuwa ni makosa. Mtume sallama aliwakata Ka'ab bin Malik na wenzake kwa sababu za kisheria, na ikawa ni funzo kwa wao na ni kheri kwa wao. Walikuwa wakija wakimtolea salamu Mtume sallama hawaitikii, bali wakiwatolea salamu masahaba hawaitikiwi. Sa Mtume sana ameamrisha wakatwe Ka'ab bin Malik na wenzake. Hii ni kwa sababu ya kisheria, lakini hakuna sababu yoyote. Yani kuna watu wakisimama wewe pita assalamu alaikum, wakuangalia nani anaitwa salamu, kisha waangaliana waendelea kuzungumza na zungumza, hata habari hawana. Ama wapishana na mtu la yeye hakusalimii wewe, na wewe ukimsalimia pia haitikii. Kuna watu hawaitikii salamu, utatoa wewe mpaka utachoka, hata habari na wewe hana. Na wewe waonaje ukimtolea mtu salamu assalamu alaikum, kisha kuangalia kama uliyefanya kosa kubwa, kisha ukuenda zake, wasikiaje katika moyo wako? Makosa, sio muislamu. Makosa yaleta bughdha baina ya watu. Mtu kila siku yupita aona ndugu zake Waislamu wamekaa pale, apita hivi akirudi hivi hatoi salamu. Wallahi tushawasikia wangapi, bwana fulani itaji msaada, bwana hebu tuondokee hapa. Ule yupita apata salamu atupi bwana, ukaona watu wazunguzana kama. Kwa nini? Kwa sababu hili jambo la salamu laleta mahabba baina ya watu. Wewe hujaona watu wawili hata kujuana, pengine hawajuani, lakini amemwona ndugu yake Muislamu assalamu alaikum, mtu wa alaikum salam wa rahmatullah, tayari pale ishaingia ulfa baina ya watu wawili hata hawajuani. Na wale wengine ambao hawaitikii salamu, mtu assalamu alaikum. Alafu la shangaza zaidi ikiwa mtu ni talib ilmu. Wallahi mimi nashangaa sana, talib ilmu, talib ilm amevaa kanzu yake vizuri na kofia yake, kimwona nisfu saq na ndevu zake, apishana na watu wazima salamu hatoi, pita angalia hivi kisha apita. Basi wasome ya nini? Kwa nini wasoma sana kisha watu wazima wapita? Mara ngapi tupata mashtaka kama haya, bwana mwanafunzi fulani yule namuona iwaja kule kwenu hata salamu hatoi. Salamu anaposalimiwa hajibu. Sasa ndio elimu gani aliyokwenda kusoma? Elimu gani wamesoma salamu hatoi na wala hajibu? Hajibu salamu. Kaa basi pia wewe mfura, tuzungumzie hayo hayo. Mwenzako akwambia kaa muangalie hivi amfanyaje? Ndio haya ninayosema. Jeuri jeuri. Yani mwenzako kumbia kaa nini taratibu. Kama mkipishana na watu wazima wasalimieni, bali ni katika sababu ya kuwavutia watu katika da'wa wanaolingania. wewe utakulingania watu na hata salamu wasalimie, nani atakaye kusikiliza kesho? Sababu tayari watu wamejenga chuki dhidi yako, na mtu ya kusalimia wewe salamu alaikum pia wamtizama. Wallahi kuna mmoja, na hii mimi nimeona na macho, kuna akh mmoja anilalamikia mmoja katika tulabu la ilmu, sema mi fulani namsalimia haniitiki, na yeye nikinyamaza hanisalimii. Mara katika kuzungumza yule pale iwaje, alafu tulikuwa mahali vikanambia ingia hapa ndani. Mimi nikaingia nikajificha pale natizama, nataka kujua ni kweli. Wallahi alazim meona na macho yangu talib ilmu akapita yule bwana mtu mzima akasema pale assalamu alaikum, akamwangalia kisha kaangalia kando, huyo akapita. Kuna nani alivyopita akanambia anjo ushaamini maneno yangu? Namwambia 100%. Mimi nikae nimsikize yule? Anambia mimi nikae nimsikize jitu lina kibri kama yule? Wallahi alazim mbele yangu anambia, na mimi nimeona na macho mtu yule, mimi nikae atansimama yasomesha nikae mimi nisikilize? Siwezi msikiliza mtu kama huyo. Kibr talib ilmu wafanye kibri kwa awam, watu maskini hawajui chochote, yeye wa wakheri kuliko wewe. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, bali wewe watakana ushindani. Wallahi mzee mmoja anaeleza mtu mzima kuhusu Sheikh Abdullah al-Farsi rahimahullah. Sisi hatukumuona Sheikh Abdullah al-Farsi, bali alifariki wengine hatujazaliwa. Sheikh Abdullah al-Farsi rahimahullah, mzee anaambia alikuwa akipita mahali kuna maskani hizi vigaro hivi vijana ukaa pale karibu na nyumba yake, akipita lazima atoe salamu, salamu alaikum, kisha yupita. Wale vijana wakapanga kabla yeye kutoa salamu sisi tumtolee salamu, basi tu vijana wa mtaani mtaani wasema tumengoja mpaka tukachoka hiyo siku ambayo tutampata yeye kabla hajatutolea sisi salamu tumeikosa. Sasa tufanyeje? Siku moja wakasema wajifiche, wajua time zake za kupita ni saizi, tujificheni, alafu akishapita sisi tujitokeze tumsalimie. Wampenda kikweli kwa namna anavyowafanyia, wasema tunjifita hivi, akapita salamu alaikum akaenda zake na hakuna mtu, asema tukatokeza shekhe, shekhe afwan man. Sasa hiyo salamu ulikuwa mtoria nani na hakuna mtu hapa? Ah, sasa mimi nishazoea nikipita hapa kuna watu natoa tu salamu. Nikipita hivi natoa salamu, kirudi hivi natoa salamu. Sasa wako hawako, hiyo kwangu si mimi nishatoa salamu. Angalia mfano wa maulama. Na wallahi kuna watu tuwajua ambao ni katika mashaikh wa ahli sunna. Watamani lau kama leo nitamuotea huyu mimi ndio niwe wa kwanza kumsalimia, hata siku moja umpati. Ukitokea tu hujaanza salamu alaikum, utafikiri ameipanga yani. Lakini ni yale mazoea aliyokuwa nayo mtu katika kuhakikisha kuwa yule hatakuwa mbora kuliko mimi, mimi nitaanza na salamu. Sababu anayekuanzia salamu ashakuwa ni mbora kuliko yeye. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, pamoja na kuwa ile yazungumzia watu walioteta, lakini ni kweli anayekuanzia kutolea salamu bila shaka ni mbora kuliko yeye. Kwa kuna watu hawakubali fulani awe mbora kuliko mimi, mimi nitaanza mimi kumtolea salamu. Lakini leo imefikia wakati mtu asalimiwa hajibu, na yeye pia hatoi salamu. Kwa si jambo dogo hili, yatakikana ienezwe salamu baina ya Waislamu. Ala man arafta wa man la ta'rifu, kwa yule unayemjua na usiyemjua, maadamu ni muislamu msalimie. Huwezi kujua yule usiyemjua ukamsalimia na salamu, subhanallah, ikampa furaha katika moyo wake akakupenda kwa salamu tu uliyomtolea. Binadamu sisi waweza kumdharau mtu leo, kesho ukaja ukamhitaji, huwezi kujua Allah akajalia huyu ni sababu ya wewe yani kupata jambo lako au nikamjalia sababu, huwezi kujua binadamu waishi. waishi pamoja, huyu amhitaji huyu, huyu amhitaji yule. Huwezi kujua. Kwa si mdharau ndugu yako Muislamu, kipishana naye, salamu alaykum. Afshu salama bainakum. Enezeni salamu baina yenu. Wallahu musta'an. Babun la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu. Naktafi bi hadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.